kuptan mo. Tibuo kinabuhi ko, gikan sa akong pagbango, hangtod sa pagpahulay. Awitun ko ang pagkamaayo mo. Ang guma mo, pagkaluhi mo ay kinutuban. Gikutan mo, tibuok kinabuhi ko. Gikan sa akong pagbangon, sa pagpahulay, awitun ko pagkakas.